ಹೋಗುವ. ಏನ್ ವ್ಯಾಯವ ಅದನ್ನು ಹರಮಯ ತುಂಬ ಸಮಯ ನೀ ಆಯ್ ಬಾತ್ ಮನ ಹೂ ಸೆ ಬಾಹು ಸೆ ಬಾ ಮುತಲಕ್ ಬೋಲೇ ಜಾತ ಮುರಾದ ಫರ್ಜ ಕಾಮಿಲ್ ಹೋತಾ ಹೈ ವಹಾ ಹಿಸಾಬನ್ ಕಿಸಾ ಯಸೀರನ್ ಕೆ ಕೈದ ಲಗಿ ಹೋಯಿ ಹೈ ಹಿಸಾಬನ್ ಯಸೀರನ್ ಹಿಸಾಬ ಯಸೀರ್ ಬೋಲ್ ಕರ್ಕೆ ಮುರಾದ ಸೆ ಅರ್ಜ ಹೈ ಖುದಾ ಪೇಶ್ ಕರೇಗಾ ತೂನೆ ಯೇ ಅಮಲ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಜೀ ಹಾಂ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಸಮಝ ಮೈ ಮಾರ ಗಯಾ ಖುದಾ ತಾಲಾ ಫರ್ಮಾಯೇಗಾ ಮೈನೆ ಯೇ ಸಬ್ ತೇರಿ ಗಲ್ತಿಯಾಂ ಮಾಫ್ ಕರ್ خوشی اس کو کسی نہیں ہوگی حساب یسیر سے مراد جو ہے عرض پیش کرنا وہ مراد کو مراد نہیں ہے جو کافروں سے ہوگا سمجھا دیا نا یہ سوال جواب چلتے تھے حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہے کہ یہ حساب کتاب جو ہے نا یہ ہم ہی خود ہی کرتے رہے خود ہی سوال بنایا تو خود ہی جواب بنایا تو اپنی طرف سے کرتا رہا قرآن سے باہر ہم نے نہیں جانا جی تو صحابہ کرام کیوں پوچھتے تھے حضرت سے کیوں پوچھنے کی ان کو مجبوری ہوتی تھی وہ مسلمان تھے اہل لسان تھے انہیں لغت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی تم اجمی لوگ ہو تمہیں تو لغت پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تم سمجھ رہے تھے وہ نہیں سمجھتے تھے صحابہ تم سے بھی گھٹیا نمبر کے تھے یہ غلط طریقہ جو تم نے سمجھا ہوا ہے کہ قرآن ہی قرآن ہے کوئی چیز نہیں ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی فقہ ہے نہ کوئی ہے حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفاجر. وہ ایک صحابی نے کیا کام کیا انہوں نے ایک سفید دھاگا انگوٹھے کے ساتھ باندھ لیا ایک کالا دھاگا باندھ لیا انہوں نے کہا جس وقت امتیاز ہو جائے گا کالے سفید کا اس وقت سمجھے گا کہ آپ اور روزہ بند کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی انہوں نے کہا خدا کے بندے کمال ہے تو کیا سمجھا ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے صبح صادق خدا نے اوپر سے منگل فاجر کا رخ بڑھا دیا تاکہ یہ حادثہ واقعہ یاد رہے ان لوگوں کو کہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد خدا نے پھر منگل فاجر کا رخ بڑھایا تھا. خدا نے بھی یہ لفظ الگ الگ کر کے اس واسطے کر کے نازل کیے تاکہ یہ واقعہ سے نشین رہے لوگوں کو اور اب تک چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ وہاں پڑھتے آ رہے ہیں ایک دم. اسی طریقہ سے تمام دیکھ لو ہم بہت سے واقعات سنا سکتے ہیں مگر ابھی دیر لگ جائے گی ویسے میں نے لکھ رکھا ہے کہ صحابہ کرام کو اجل پڑی قرآن شریف کے اندر وہ قرآن شریف سے حل نہیں کر سکے انہوں نے حضرت کی ذات سے پوچھا اور حضرت نے جواب دیا. معلوم ہوتا ہے وہ جو جواب حضرت دیتے تھے وہ تو قرآن نہیں تھا نا, وہ تو بیان القرآن تھا, وہ قرآن نہ تھا وہ بیان القرآن تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے قرآن کو وہی ہے حدیث. سمجھ آ گئی؟ حدیث بغیر قرآن شریف کا سمجھنا جو ہے نا یہ مشکل ہے, کیونکہ وہ اہل لسان تھے. وہ جب ان کے پاس یہ بات باتیں آ جاتی تھی مگر عقیدے کی بات وہ ان کے لیے بالکل آسانی ہے. آپ کہیں گے کہ کل تو کہہ رہا تھا کہ آسان ہے قرآن اور تم آپ کہہ رہے ہو مشکل ہے, تو کل کی بات اور آج کی بات کے درمیان تعارض آ گیا. عقیدے کی بات جو ہے اس میں کوئی الجھن نہیں رکھی خدا نے کسی چیز کی, جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے وہ اس میں خدا تعالی نے اجمال رکھا اور تفسیر حضور کے حوالے کر دی. سمجھا کی بات کی بس قرآن کا پورا مفہوم بغیر حدیث نبوی قولی یا فعلی کے سمجھ نہیں آ سکتا, کیونکہ قرآن میں بعض احکام یعنی عملیہ مجمل ہے, بعض احکام یعنی اعتقادیہ وہ مفصل ہے اور بعض احکام مشترک ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کسی نے اوقات کہا تفصیلی رنگ میں معلوم کرنا چاہا حضور نے دو دن میں اول سے آخر دن دو دنوں میں بتایا, ایک شروع وقت میں بتایا نماز پڑھائی پانچوں وقت نماز پڑھا دی شروع شروع وقت میں اور دوسرے دن اخیر اخیر وقت میں نماز پڑھاتے گئے اور پڑھا کر کے اس کے بعد بتایا کہ وہ بھائی وہ بندہ سائل کہاں ہے کہ جی حضرت میں حاضر ہوں. الوقت بین ہاتھین الوقتین, یہ دو وقت میں شروع وقت میں نماز پڑھائی پھر اخیر وقت میں نماز پڑھائی, یہ ان کے درمیان سارا وقت ہی وقت ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں تو کے لحاظ سے اگر جس طرح وہ پرویز کہتا ہے یوگت کو دیکھو جی, تو یوگت کو دیکھو تو روا کی مرض جاتی, تو یہ مراد ہے تو خرید و فروخت بھی حرام ہونی چاہیے, کیونکہ لوگ جو سودے کرتے ہیں اسی واسطے کر کے تاکہ کچھ بڑھوتی ہو, کچھ فائدہ ہو, کچھ نفع حاصل ہو, تو زیادتی تو حرام ہوئی. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں کے ساتھ تفسیر کر دی, وہ بتاؤ مثال کے مثلا یوں یوں ہے ربا, کیا ہنت تو بھی ہنت دے یدم دیا دینا, ہاں قلم پہ قلم, وزن پہ وزن, وزن پہ مثلا بس فضل ربا, اسی طریقے سے شہید شہید بھی شہید ہے, تمر بھی تمر ہے, بلبلا بلبل ہے, وزا وزا ہے, بلبل بلبل ہے, مثلاً بھی مثلاً یہ دم دیا دے, ایک میں کہہ رہا ہوں مثلاً جس نے ہدایت میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ دیا ہے یہ دم دیا دے, بس فضل ربا تشریف فرما دی کہ نہیں فرما دی, مگر اس میں بھی چھ چیزیں آئی اور باقی چیزوں میں کوئی نہیں ربا, کوئی نہیں, اس میں سب اور مسلمان متفق آئے کہ باقی چیزوں میں بھی ربا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں ربا ہے, تو کیوں وہاں ربا ہے, ان چھ چیزوں پر قیاس کرتے ہیں, چھ چیزوں پر قیاس کریے. تو مثال کے طور پر حضرت نے چند باتیں بتا دی, اب اس سے سمجھ لو, آپ کو سمجھ میں آپ ہو کون سمجھے, مجتہدوں کا اتحاد میں اختلاف پڑ گیا, امام بنی نے اور سمجھا, امام مالک نے اور سمجھا, امام شافی نے اور سمجھا, ہمارے ہاں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا, وہ یہ سمجھا کہ جی جنس اور قدر یہ دو علتیں ہیں, یہ جہاں پائی جائیں گی وہ ربا وہاں ثابت ہوگا. اب سیمنٹ کا گٹو ہے, سیمنٹ کے دو گھنٹوں کے بدلے میں ہم نہیں بیچ سکتے, حرام ہے, کیونکہ قدر و جنس پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. یہ امام شافعی سے پوچھو, وہ کہتے ہیں کہ بھائی توم ہے, توم ہونا چاہیے, یہ سیمنٹ کو کھاتا ہے بندہ, توم ہے, عثمانیت ہے, انہوں نے توم عثمانیت کو یوں کرا دے دیا. بہرحال حضرت نے کچھ تو بتایا تھا نا, آگے سمجھ کا فرق ہے, امام حنیفہ نے کچھ سمجھا, امام شافعی نے کچھ سمجھا, امام مالک نے کچھ سمجھا, ٹھیک ہے نہیں, وہاں حضرت نے کچھ تشریح تو فرمائی تھی نا. یہ کہتے ہیں تشریح کی ضرورت ہے, ہم خود سمجھیں گے, کیسے سمجھو گے تم بتاؤ, ربا کا کیا مفہوم کرو گے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جماعت ہے, ہوتا ہے, حج ہے, اعتکاف ہے, جو لوگ بغیر مدد حدیث کے قرآن کی تعبیر چاہتے ہیں وہ حتی اس حلالت میں مستغرق ہیں اور اتباع نفس و شیطان میں پڑے ہوئے ہیں. جب مجلس نبوی کے تربیت یافتہ اہل لسان فصیح بلیغ صحابہ قرآن فہمی میں احادیث کے محتاج ہو سکتے ہیں, آج ایک اجمی آدمی کفار کے ملک میں رہ کر کے کافروں کے مدرسوں کا تعلیم یافتہ یہودیوں کا شاگرد, یہودیوں کا شاگرد صرف عرب کی لغت کو سامنے رکھ کے کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن دانی میں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ قرآن کے ہر جملے میں ارشادات اور عمل کو دیکھنا اہم ترین ضروری ہے, جو وہ فرمایا اسی کی اتباع ہدایت ہے, اس کے خلاف گمراہی اور ضرورت. کسی نے شہزادی ہے نا, شہزادی نے فرمایا خلاف ہے پیغمبر کثیر الرسید کہ ہر کس بمنزل نخاہد رسید. کوئی کہتا ہے کہ جی اس میں کئی موضوع حدیث بھی تو ہوتی ہیں, ہمیں کیا پتہ چلے گا, بھائی دیوار سے تو سامان بجال رکھا ہوا ہے, یہ پورا پھل ہے, علماء کو پتہ تھا کہ یہ اس قسم کے بندے پیدا ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے. جب دیوا گیا اللہ اکبر, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے لو لسنت ما فہم احد من القرآن. امام ابو حنیفہ کا قول, میزان شارانی والے عبد الوہاب شارانی نقل کیا ہے, لو لسنت, اگر یہ سنت رسول نہ ہوتی, حدیث نہ ہوتی, تو ما فہم احد من القرآن, ہم میں سے کوئی آدمی قرآن نہ سمجھ سکتا. شکر ہے تو حضور بیان فرما گئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت رسول اللہ مبینۃ عن اللہ یہ بھی مزاج شاہ نے لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے بیان کرنے والے وہ مانا جو خدا نے ارادہ کیا ہے اس کے خاص ہونے پر عام ہونے پر یہ دلیل ہے کہ ساتھ یہ ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم اس طرح سمجھا دو ہاں جی اور یہ سوائے رسول کو کسی کو حق نہیں دیا گیا. ابن حمام جنہوں نے فتح القدیر لکھی ہے انہوں نے ایک اصول کی کتاب لکھی تحریر ابن حمام کا حجیت سنت ضروری یا تم دینی یا تم حدیث کا حجت ہونا یہ دینی ضرورت ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جامع جامع جامع میں کہہ کر رہا اقرار پیدا ہوتا ہے جامع کہتا رہا پھر قرآن کے جامع ہونے کے یہ معنی تم سمجھے ہوئے ہو کہ اس کی تفسیر تشریح کی ضرورت کوئی نہیں یعنی اس کی کسی آیت میں اجمال بھی کوئی نہیں ابہام بھی کوئی نہیں ہے یہ غلط ہے. ارکان شرائط علل اسباب موانے یہ سارے کے سارے بھی تفصیل اس میں ذکر کوئی نہیں اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے موانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ارکان اور شرائط و علل کا بیان ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے گوشے نظر و بحث کے ختم کر دیے خدا نے بس صرف قرآن پڑھو اور محبوب سمجھ لو اور چلو نہیں تو آپ کے ساتھ تو کیوں الجھے تھے لوگ آپ کیوں الجھے تھے ان کے ساتھ ان کا یہ قرآن صاحب لکھا ہوا کوئی نہیں. اب ہیرا پھیری کر کے اپنا مطلب نکالتے ہیں تعبیر کے معنی ہوتے ہیں ہیرا پھیری یہ جو تعبیر کرتے ہیں یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں کوئی روس سے سیکھی کوئی امریکہ سے سیکھی کوئی لندن سے سیکھی یہودیوں سے سیکھی ہیرا پھیری وہ تعبیر کر کے ہمارے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں یہودیوں کا پڑھایا ہوا قرآن یہودی سامنے طرح پر پڑھائیں گے قرآن. میرے پاس ایک پڑھتے رہے ہیں مردان کے ایک ساتھی تو ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ حضرت مولانا محمد طاہر صاحب سے قرآن شریف پڑھ کے گیا انگریزی خان ہے وہ بی ایم اے اس سے اوپر کی ڈگریاں ہیں تو یہاں سے مولانا محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے قرآن شریف پڑھ کے گیا ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچا لندن میں کے گاؤں وہاں یہودی پڑھاتے تھے یہودی تو اس ساتھی کا جو میرے شگیر کا بھائی ہے چھوٹا جو وہاں گیا تھا اس نے یہودی سے پڑھا تو یہودی اس کو باتیں کرتا تھا سناتا تھا اپنی اور وہ اعتراض کرتا تھا قرآن پر بڑے بڑے اعتراض کرتا تھا ڈبل ڈبل اعتراض قرآن بھی یہ لکھا ہے حالانکہ بات یوں ہے قرآن بھی یہ لکھا ہے قرآن حدیث یوں ہے یہ تعارف ہے یہ ہے وہ ہے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کریں تو یہ اٹھ کھڑا ہوا پٹھان تھا اور کوئی ان میں جھجک وجک نہیں ہوتی یہ پنجابی ہوتا ہے چپ کر کے بیٹھ سکتا ہے وہ بالکل کھڑا ہو گیا کہنے لگا سر وہ سر کہتے ہیں سر ہم کہتے ہیں جناب کہتے ہیں سر یہ بات آپ نے جو کہی ہے بالکل غلط کہی ہے یہ قرآن اس طرح نہیں ہے جب تم سمجھ رہے ہو. میں نے کہا بتا کیا بات ہے اس نے پھر وہ ابتدا سورت سے رہ کر کے آخری سورت تک مکمل خلاصہ بیان کیا اس نے اور ایسا بھی وہ اظہار ہی ختم ہو گیا وہ یہودی حیران کہنے لگے یہ کہاں سے تم نے پڑھا ہے کہا جی ہم اپنے وطن سے پڑھ گیا ہے یہ بیان میں نے کبھی نہیں آج تک سنا یہ تم نے بیان کیا کہا جی ہے یہ میں نے آپ کو سورت ساری کا خلاصہ پڑھ کے سنا دیا ہے یہاں کا یہ بیان ہے یہاں کا یہ بیان ہے یہاں کا یہ بیان ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ہے. اس کے بعد پھر وہ ذرا کچھ بٹا ہوا جب وہ بیان کرتا تھا ذرا جھجک کے کرتا تھا ہے جی پھر اس پر اعتراض کر دیتا تھا وہ طالب علم کہ جناب یہ بھی آپ کی غلطی ہے وہاں ایسا اگر کوئی شخص جاوے تو وہ ان کو سمجھائے تو ہمارے جیسے ان لوگ جاتے ہیں وہاں نہ ان کو قرآن کی کوئی سمجھ نہ کوئی حدیث کی سمجھ وہ جو کہتے ہیں بکواس پکتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں ہم یہاں آ کر کے تجدیدیں کرنے لگ جاتے ہیں قرآن کی اور حدیث کی اور علماء کی تجدیدیں کرنے لگ جاتے ہیں یہودی میں بڑے شکر ہے یہ شخص اس کو ٹکا اور اچھا ٹکا پھر اس نے کوئی بات ایسی نہیں کی یہ پرویز ان یہودیوں کا سیکھا ہوا پڑا ہوا ہے، انہوں نے جیسا کچھ کہا بس عام اللہ وسلم اللہ، یہودی صاحب جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، مسلمان صاحب غلط کہتے ہیں، ملا غلط کہتا ہے، دینی ملا غلط، یہ یہی سبق سیکھ کر کے وہاں سے آیا لندن سے، یہی سبق سیکھ کے آیا وہاں سے. اللہ اکبر. قرآن جامع بے شک ہے، ہم مانتے ہیں، مگر قرآن اصول پیش کرتا ہے، فروع نہیں پیش کرتا. فروع ذمہ لگا دیا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. القرآن علی اختصار ہی جامع، ولا یکون جامع الا والمجموع فی امور کلیات، کلیہ قواعد کلیہ بیان فرماتے ہیں حق تعالی جل جلالہ، الموافقات. امام محمد فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ جمع کرتا ہے بہت سی چیزیں جو کتابوں میں لکھی جاتی تھی پہلے، ایک واحد عمل میں یا دو عملوں میں یا چند باتوں میں، وہ ساری باتوں کا خلاصہ خیال ہے جو خدا نے خود فرمایا وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو ہدایت نامہ بنا دیا، کن لوگوں کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. اس تورات کا خلاصہ کیا تھا؟ اس کتاب کا خلاصہ کیا تھا؟ خلاصہ یہ تھا اللہ تتخذ من دونی وکیلا. اس ساری کتاب کا خلاصہ بتا دیا. تورات کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ تتخذ من دونی وکیلا. اور ہمارے ابو خدا نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذ وکیلا. یہی ہمارا بھی، ہمارے قرآن کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا ہوا فاتخذ وکیلا. کسی کو کارساز سمجھو اور کسی کو کارساز نہ سمجھنا، اور اس میں بھی یہی آیا ہے وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. میرے سوا کسی کو کارساز، ہر سوا کچھ کلکشا کسی کو نہ سمجھنا، اس کا خلاصہ بتا دیا. وہ امور کلیہ بیان کرتے ہیں آپ تعالیٰ جل جلالہ ملا والو. تو معلوم ہوا کہ کلام کی جامعیت ان کے کمالات اور اوصاف کے ساتھ سمجھی جاتی ہے. اپنے انواع افراد اس قدر حاوی ہوئے جب تفسیر کریں تو کوئی فرض باقی نہ رہے، تفسیر سب آ جاتا ہے. الفاظ کی بھی ایسی تنگی بھی نہ ہو کہ خلاف مراد کا وہم پڑے، اتنے مقام الفاظ بھی نہ ہوں جو مراد بتائی جائے وہ ان سے ظاہر ہی نہ ہو بالکل. اب یہ صلاح کا لفظ ہے، اس کے اندر سب نماز کا جو ہے نا خلاصہ بھی اس میں آ گیا. اس کے معنی دعا کی بھی ہوتے ہیں، چاہے تو سلامین کی بھی ہوتے ہیں، دونوں کے بھائی جی ابتدا سے نماز شروع کرو دعا ہے، رکوع میں جاؤ دعا ہے، سجدے میں جاؤ دعا ہے، تحیات میں بیٹھو دعا ہے، دعا ہی دعا ہے. اور پھر اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہی ہے، سب باتیں پائی گئی. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ میرے بیٹے نے زنا کیا ہے، تو کسی نے کہا ہے رجم کرو. میں نے ایسا کیا، 100 بکریاں ایک بند ہی دے دی کہ رجم سے بچ جاؤں، مگر دوسرا کوئی بولا کہنے لگا 100 کوڑے اور 7 کا جلا وطن کرنا یہ ہے. اب بتاؤ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آپ فرمائے میں کیا کروں؟ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے اور آپ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. آگے پتا ہے حضرت نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. بعد ہی بکریاں واپس لے، لڑکے پر 100 تولے اور تقریب عام ہے، عورت اگر زنا کا اقرار کرے، انیس ایک صحابی تھے، انیس اسے جا کے رجم کر. اب یہ دیکھو وہ 100 کوڑے تو ہوئے، قرآن میں موجود ہے نا، تقریب عام کہاں ہے، رجم کہاں ہے قرآن میں؟ حضرت نے فرمایا لاکھ زینا بین کمار بے کتاب اللہ. حضرت کی بات ہو اور مجھے بار کہ سچا تو کوئی دنیا میں نہیں، یہ کیا بات ہے؟ ہماری سمجھ سے تمہارا کام نہیں یہ بات. حضرت نے فرمایا میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور ادھر کہا کہ تقریب عام اور اس کو جا کے رجم کر دو انہیں صاحب. تو معلوم ہوا حضور کی نزدیک جامعیت قرآن کا مفہوم کوئی وسیع مفہوم ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لفظ حرف پڑھ کر کے بس وہ کر دیں. یہ ہو گیا. ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے. جامع قرآن جامع کہہ کر کے لوگوں کو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. اسدی عورت نے کہا قرآن میں واصلہ اور مستوصلہ پڑا ہوا ہے. واصلہ اور مستوصلہ جو بالوں کے ساتھ دوسروں کو بال ملا دیتے ہیں, دوسروں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ ملا دی لمبے کر لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑے بال ہیں. اس لیے ان پر لعنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو کسی نے پوچھا, اس عورت نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ قرآن بھی تو یہ کہیں نہیں, اور پتہ نہیں تم کہاں سے نکال لیتے ہو یہ مسئلہ مستوصلہ اور واصلہ کا. لعنت کی ہے حضور نے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جس پر قرآن نے لعنت کی ہے اس پر میں لعنت کروں گا, اور قرآن میں اس کی لعنت موجود ہے. اس اسدی نے کہا میں نے الحمد للہ کے کمرنات تک سارا قرآن پڑھا ہے, میں قرآن کی حافظ ہوں. ہاں تم بھی حافظ ہو تو میں بھی حافظ ہوں قرآن کی. یہ نہ سمجھنا کہ یہ یوں ہی آ گئی ہے. میں نے الحمد للہ کے کمرنات تک قرآن پڑھا, کہیں یہ بات ہے مستولہ کی اوپر لانت کوئی نہیں آئی. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ لانت آئی ہے؟ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ پڑھا ہے. اچھا یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, یہ ہے قرآن میں یا نہیں؟ ہاں ہاں یہ تو ہے سورۃ حشر میں آتی ہے 28ویں سپارے میں. بس یہی تو بات ہے, انہوں نے یہ فرمایا ہے. حیران ہو گئی. اب وہ بتاؤ قرآن میں یہ لفظ نہیں تھا ما آتاکم الرسول کے اندر آیا کہ نہ آیا؟ یہ جامعیت قرآن, اس کا اتنا وسیع مفہوم ہے. اور پرویز کہتا ہے کہ بس یہی ہے کہ لفظ دیکھ لو حرف دیکھ لو اس کا ترجمہ کر لو. پھر وہ اس نے ایک اعتراض کیا اسی بار اسی آیت پر کہ ماں آتاکم الرسول فخذوه, ماں جو ہے نا اس سے مراد غنیمت کے مال ہے, کیونکہ یہ بحث ماں قبل ماں بعد جو ہے نا غنیمت کے مال کے متعلق آئی ہے. ہاں ماں ما اللہ والا رسول من اهل القرى فإن ذهب الرسول فإن القربى بيتها مرسل. تو پھر یہاں اگر بات ہوتی نا جیسے تم کہتے ہو اور مسلمانوں کہ ماں سے مراد عام ہے, تو یہاں ماں آتا نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ ماں امر آنا چاہیے تھا. آتا میں دینے دینے کے ہوتے ہیں کہ غنیمت کا مال لینا دینا, تو ماں امر ہونا چاہیے تھا یہاں. ماں امرکم الرسول فخذوه آتا ہے, اور آتا کا اطلاق لینے دینے پر آتا ہے, ان من میں عموروں پر نہیں آتا. یہ آگے اس کا اپنا ہے وہ کبرا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا جی آتا کا اطلاق جو ہوتا ہے نا کتاب پر یا حکم پر ان چیزوں پر نہیں آتا. قرآن شریف پڑھا ہے تم نے؟ کوئی نہیں پڑھا. میں نے سارا قرآن خوب مطالعہ کیا میں نے قرآن کا. اچھا جی اب تو عبدالرحمان کہتے ہیں جو قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین, ایک جگہ فرمایا آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب. لو خطاب یہ کوئی لینے دینے کی بات ہے ہاتھوں میں؟ فصل الخطاب کیا بات ہی ہے نا, تو یہ بھی اس میں آگے گنا ہے. اب اس کا کیا جواب دے گا؟ اس کا جواب ماشاء اللہ کوئی نہیں اس کے پاس. ہم نے بہت ساری عرصے اکٹھی کر رکھی ہے. تو اقوال پر بھی آتا کا اطلاق ہوا, اقوال پر بھی آتا کا اطلاق ہوا. جس طرح اموال پر اطلاق ہوتا ہے اس طرح اقوال پر بھی اطلاق ہوتا ہے آتا کا. تو کہتا ہے صرف اموال پر اطلاق ہوتا ہے اقوال پر نہیں ہوتا, یہ غلط ہو گیا کہ نہ ہوگا؟ اللہ اکبر. دوسری بات معلوم عام بولا ہے, ٹھیک ہے شان نزول کے لحاظ سے تو کہے یا شان نزول خیر وہ مانتا ہی نہیں نا, ہم بھی کہتے ہیں شان نزول کو مانتا اچھا ہے نہیں. ماں کا لفظ عام ہے کہ نا, اور ویسے ہے کہ شان میں آئی ہے بات, مگر لفظ تو بلا نے عام کہا ہے. قرآن کی کم سی آیت میں ہے جی؟ کبھی پوچھا؟ یا یہ کہتے ہو کہ حضور قرآن سے نہ کبھی حکم دیتے رہتے ہیں؟ جس اسلام رضا خان کہتا ہے کہ جی حضور پاک خود عامل تھے، خود ان کو اختیار دیا گیا تھا، آپ کسی چیز کو فرض قرار دے دیں، فرض ہو تو اس کو حرام قرار دے دیں، حرام ہو تو اس کو واجب قرار دے دیں، حضور کو سب کچھ اختیار تھا. یہ اسلام رضا خان کا عقیدہ ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمیں تو حضور پاک کی عبادت جو ہے نا، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، ہم اس کو پکڑے ہوئے ہیں. تم خیر کچھ کہتے پھرو. جب حضرت نے ارشاد فرمایا ہے انی لا احل ما حرم اللہ ولا احرم ما احل اللہ، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یا تو اس کو جھوٹا کرو نا پہلے. نعوذ باللہ من ذلک، بخاری جھوٹ بولتا ہے، مسلم جھوٹ بولتا ہے، ان پر اس طرح کی حضور کے ذمے مکھی لگا دیا ہے. اور شیعوں کے ساتھ جا لگی ہو، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں آئمہ جو ہوتے ہیں یحلون ما یشاؤون یحرمون ما یشاؤون. تم چلو آئمہ کو نہیں کہتے، تم صرف حضور کو کہتے ہو. حضور جو ہے یحل ما یشاؤون یحرم ما یشاؤون. اگر یہی بات ہوتی خدا نے یوں کیوں کہا یا ایھا النبی لمن تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے تیرے لیے حلال کی تھی، تو کیوں حرام کرتا ہے؟ خدا یہ تنبیہ کیوں فرماتے؟ تمبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو پھر آگے حضور بھی کہہ دیتے خدایا مجھے تو نے اختیار نہیں دے رکھا، میری مرضی ہے میں آرام کروں، میری مرضی ہے میں آرام کروں. حضور آگے جواب نہیں دے سکتے تھے. یہ سب باتیں اپنی طرف سے قرآن اور حدیث کو بگاڑ کر کے بنائی گئی ہیں. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں جی قرآن میں جو لکھا ہے ما فرقنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز ہم نے قرآن میں ایسی نہیں جو ہم نے یوں ہی چھوڑ دی ہو اور کمی کر دی ہو. پھر کتاب میں شہر ما فرقنا فی الکتاب میں شہر، بھائی الکتاب کا مفہوم ہے مغالطہ ہے، مراد ہو گیا. آپ کتاب سے کیا مطلب لی ہو؟ یہ قرآن کتاب کا اطلاق بہت سی باتوں پر آتا ہے، خود قرآن میں کئی باتوں پر کتاب کا اطلاق آیا ہے. کتاب کا ادراک جو ہے قرآن پر بھی ہے، گالی گل کتاب بلا رہے ہو ابھی، مانتے ہیں ہم اس بات. مگر کتاب کا ادراک جو ہے نا وہ اعمال نامے پر بھی آیا ہے، اعمال نامے پر بھی آیا ہے. اور کتاب کا ادراک جو ہے نا لوح محفوظ پر بھی آیا ہے. اور کتاب کا ادراک ان میں باری تعالیٰ پر بھی آیا ہے. اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ وہاں بتاتے چلے جائیں گے. ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کیا مطلب؟ سب کچھ خدا کے علم میں ہے. یہ کتاب مبین کا معنی علم الہی، سب کچھ علم الہی میں موجود. اسی طریقے سے کئی جگہوں میں کتاب میں آمال نام آیا ہے، من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ. یہاں کتاب کے معنی کیا ہے؟ وہ آمال نام ہے. کتاب کا اجلاس کہیں کچھ کہیں کچھ. تم نے یہاں ہر کتاب سے مراد کیا سمجھ لیا کہ یہ قرآن سے دیے قرآن ہے؟ یہ تمہارا فہم ہے، ورنہ تو یہ مغال کا پھر مراد دیتے ہو تم ہمیں. چنانچہ نبلاس شر و شرع عقائد نسبیہ اس میں لکھا ہے ارادہ بالکتاب اللہ المحفوظ، لکھا ہے ارادہ بشیء اصول الدین. بہرحال یہ چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہی جس کے ساتھ ہو بات کرتے ہیں، اور حدیث جو ہے یہ تو ایسا ہوئی نہیں، یہ تو قرآن سے نہیں کرنی تھی. بھائی حدیث بھی وہی ہے، وہی مطلوب ہوتی ہے، غیر مطلوب ہوتی ہے. جو نماز کے اندر پڑھنے کا حکم ہے جس کا وہ ماں بہن کا پتہ ہے وہ وہی مطلوب کہلاتی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ وہی غیر مطلوب ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها اسی طرح پڑھے. کہوں کہ یہ وہی مطلوب نہیں ہے، یہ وہی غیر مطلوب ہے. وہی مطلوب وہی ہے جو ماں بہنوں کا فضائل ہے، اس کو پڑھ کر کے تو تم جا سکتے ہو رکوع میں، مگر یہ پڑھ کر کے آپ کی نماز نہیں ہوگی. قسم آپ نے ایسا کیا، واجب سے ترک کیا ہے، لہذا نماز دوبارہ پڑھو. وہی ہے مگر وہی غیر مطلوب. اللہ تعالیٰ کا کسی بشر سے کلام کرنا اس کا نام وہی ہے، خواہ وہ بواسطہ کتاب ہو، بواسطہ رسول ہو، یا بلا واسطہ ہو. حدیث بھی وہی غیر مطلوب ہے. اللہ نے فرمایا ہما جنتے کو انل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان ہوا اللہ وحی یوحا. وہ نطق نبی جو ہے نا، یہ وہی ہے، یعنی جو دین کی بات بتاتے ہیں، دین کا مطلب جو بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ وہی ہوتی ہے تو بتاتے ہیں. یہ نہ سمجھنے کی نکاح کیا تو وہی ہوئی تو نکاح کیا. ہاں ایک جگہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی تھی موج میں، جب میں ہائی اسکول میں پڑھا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، انہوں ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. بڑے انداز کے ساتھ پڑھا ہوتے ہیں، بہت بہترین ملک بلے پاکستان تھا. اس نے بڑی تقریر کی جی، بڑے اعلیٰ درجے کا اس کا وہ تھا، آواز بڑی اعلیٰ تھی. میں نے کہا کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب نکاح ہوا تو وہ خدا کے حکم سے کیا نا، بھائی ہوئی نا واقعہ. تو جب اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا اس عورت کو، تو یہ بے وہ بن گیا نا، خدا کے حکم سے تو وہی سے ہوا نا، یہ بھائی ہوئی تھی. ہر بات کوئی بات میں وہاں چپ کر کے میں نے کہا کہ مجھے میں کیا بات کروں. رہنا کا جب ہوا جانے تو ملنی ملاقات ہی نہ ہو سکی، تھا یہی سرگوں سے کہا وہ بل بلے پاکستان. اچھا تو بات یہ ہے کہ یہاں سے مطلب یہ نہیں، ہمارے اصل کی تو مفہوم ہی اور نکالتے ہیں. سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ماں جنت کو لوا، یہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ اپنے حاجات نفسانی نہیں پڑھتا، یہ وہی ہو رہا ہے. وہ بولے گا اور مولانا خانی یا دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ دین کی بات کوئی نہیں کہتے اپنے خواہش سے، دین کی بات خدا کے طرف سے ان کو آتی ہے تو بولتے ہیں. اللہ اکبر. ہم ان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہی قرآن ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ایک مقام پر اشارہ فرمایا ہے، سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان کو کس بات نے پھیر دیا ہے اس قبلے سے جس قبلے پر وہ پہلے تھے، وہ قبلہ جو پہلا تھا اس پر جو عمل کرتے تھے، وہ قرآن میں ہے کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے قبلتهم التي كانوا عليها، جس پر وہ پہلے تھے اس سے ہٹایا کس نے؟ تو وہ جو قبلہ پہلا ہے اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ یہ دکھاؤ. یہ کہیں نہیں دکھا سکے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس قبلے کی طرف وہ آپ نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، وہ قبلہ وہی کے ذریعے، وہی غیر مسلم کے ذریعے معلوم ہوا تھا. بیت المقدس کے ذریعے منہ کر کے نماز پڑھنا بھی غیر مسلم تھی، اور اس کے بعد یہ وہی مطلوب آ گئی ولے ولے آگے شدر مسجد الحرام. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے یہی سوال کرو کہ یہ وہ قبلہ بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، بیت المقدس کے منہ کر کے نماز پڑھو آپ پڑھتے آئے. ٹھیک ہے نا، اس کا کیا جواب ہے؟ اور سنو اسی طریقہ سے، ما قطعتم من لینۃ او تركتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. جو تم نے وہ کھجورے وغیرہ کاٹی ہے نا، بڑی یا چھوٹی، یا کاٹنے سے رہ گئی ہے، نہیں کاٹی تم نے، تركتموها قائمۃ علی اصولها، اپنی جڑوں پر وہ قائم ہے، یہ سارا کچھ خدا کے حکم سے ہوا ہے، سارا کچھ خدا کے حکم سے ہوا ہے. اور خدا کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں دکھاؤ، دکھاؤ تمہارے انعام دیں گے. کہیں نہیں دکھا سکیں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہیں نہیں دکھا سکیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز بھی تھی، صرف قرآن ہی نہیں تھا، قرآن کی تشریح اور بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی، وہ وہی غیر مطلوب تھی، وہ اذن اللہ تھا. تو اس کے بعد اس خدا کے حکم کے مطابق انہوں نے بات کھجورے کاٹ کے بات چھوڑی، وہ غیر مطلوب ہے. اسی طریقے سے بنا رکھے ہو تمہاری بنائی ہوئی بات چلو مان ہی لیں، پھر اس کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ اب یہ سوال صرف اور قرآن کی حفاظت کا اجتماع بین الاقوامی حسین جمع کیا گیا اور اس کے حافظ بھی موجود ہیں، اور اس میں غیر مسلم کو کیوں نہیں محفوظ رکھا گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے، مگر محفوظ رکھنے کے طریقے جو ہیں وہ تم نہیں نا سمجھتے، تم سمجھتے ہو کہ محفوظ رکھنے لکھنے کا نام ہی ہے، لکھا گیا تو محفوظ ہو گیا، بلکہ جو لکھا گیا وہ غیر محفوظ ہو گیا، ہاں جو لکھا گیا وہ غیر محفوظ ہو گیا، کیونکہ اس کو اعتماد ہو گیا کہ میرے پاس لکھا ہوا تو آیا ہے، میں وہاں سے دیکھ لوں گا، کوئی بات نہیں، جب آیا تو چوری ہوئی ہوئی تھی، وہ سارا لکھا لکھا ختم گیا، یا بارش آئی سارا بھیگ گیا ختم ہو گیا، لکھے پر اعتماد کیا ضائع ہو گیا کہ نہ ہوا؟ ہاں جو حفظ کرو یاد کرو وہ انشاءاللہ تعالی، قرآن شریف یاد ہے لکھا ہوا اور نہ ہو، قرآن شریف یاد ہے الحمد للہ تعالیٰ وہ قائم رہے گا جب تک پڑھتے رہیں گے، کیا نماز یاد ہے آپ نے لکھ رکھی ہے نماز اپنی جو پڑھتے ہو تم نماز ہو آپ نے اپنی جیب میں لکھ رکھی ہے یاد ہے، وہی ہے بڑا طریقہ، ایک طریقہ تو حفاظت ہے، حفاظت کا جو ہے نا وہ کتابت تو ہے واقعی مانتے ہیں ہم یہ طریقہ کتابت ایک ہے، مگر ایک طریقہ اور بھی ہے مشق کرانا، مشق کے ذریعے وہ یاد ہے، اب آپ مشق کرتے ہیں نماز روز پڑھتے ہیں تو نماز آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں بالکل، ہاں وہ قرآن شریف کا قرآن پڑھنے سے سال دو سال چھوڑے رکھے پھر دیکھیں قرآن اس کو یاد رہتا ہے، غلطیاں مارے گا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مشق ہوتی رہتی ہے نماز کی روز پانچوں وقت، اس واسطے نماز یاد ہے، دو صورتیں ہیں، ایک کتابت کی صورت ہے ایک مشق کی صورت ہے، کیونکہ بھائی غیر مطلوب میں اعمال کی تفصیل تھی اس لیے اس کو لکھوایا نہیں، مشق کروائی گئی، کیونکہ اعمال کا لکھنا اتنا مقصود نہیں جتنا کہ ان کا کرنا مقصود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صرف لکھ کر اس کی مشق نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر شخص کو نماز روزہ اور اکثر ضروری اعمال کی مشق ہو چکی تھی اس لیے وہ عملاً محفوظ تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون کا جو وعدہ ہے نا وہ بالکل صحیح پورا اترا، قرآن کے الفاظ تلاوت محفوظ، قرآن کے اعمال عمل محفوظ، یاد رکھو گے قرآن کے الفاظ وہ تلاوت محفوظ اور قرآن کے اعمال عمل محفوظ، قرآن کے الفاظ کم ملیں گے ان کے حافظ، قرآن کے الفاظ کے حافظ کم ملیں گے، آپ بھی کتنے حافظ ہیں جی حال میں آدھے ہوں گے آدھے سے کم ہے، آدھے سے کم ہے، آدھے سے زیادہ جو ہے وہ غیر حافظ ہے، مگر نماز کیا ہے ساری ہے کہ یہ دیکھ تو مطلب یہ ہے قرآن کے الفاظ کی حافظ کم ملتی ہے مگر حدیث کو عمل محفوظ کرنے والے بہت ہیں، تو وہ زیادہ عبادت ہو گئی، نیز یہ سلسلہ ہے بھائی وہی غیر مطلوب کا انبیاء سابقین میں بھی تھا، لکھنے کا دستور نہ تھا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، یہ بھائی غیر کتاب ہے، کیونکہ کتاب اصلاح قوم کے لیے ہوتی ہے، یہ وقت اصلاح کا نہ تھا جس وقت تو کہ آگے کہ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، بلکہ یہ مایوسی کا وقت ہے، اب کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اب کتاب بھیجنا بیسو، لہذا یہ بھائی غیر کتاب ہوئی، کیونکہ نزول کتاب تبشیر انذار رب اختلاف کے لیے ہوتا ہے، اور جگہ آیا اور اینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، وہی حضرت کوئی نا کن کو یوسف علیہ السلام کو تو کتاب کو دی، تو یہ اس واسطے کر کے یہ نہیں کہ ہاں وہاں کتاب ہی ہو، غیر کتاب غیر مطلوب بھی وہی ہوتی ہے، جس وقت ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے شروع شروع میں وہی تو ہوئی ہے نا بعد میں کتاب تو اتری ہے نا بعد میں جس وقت فرعون غرق ہو گیا اور آپ اسی میں چلے گئے تو وہاں سے طور پہاڑ پہ گئے تو اس وقت چالیس دن آپ نے لگائے، چالیس دنوں کے بعد آپ کو کتاب ملی، وہ تو سب کا واقعہ ہے، یہ شروع کی بات ہے کہ جب وہ آنس تو نارا میں نے آگ دیکھی یہاں سے، تو میں جاتا ہوں وہاں، شاید وہاں کوئی پتہ بتانے والا مل جائے، یا آگ ہی کا کچھ تھوڑا سا نارے لے آئیں گے، یہاں آ کے کچھ سینکیں گے، تو وہاں پر جب وہ آگ کہاں تھی ہے کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا جا رہا تھا کہ میں ہارون کے فرعون کے پاس جا، وہ ساری باتیں ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ باتیں کوئی بھائی مطلوب تھی، پر یہ ہے اللہ اکبر، مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اس پر اس کو سامنے رکھ کر کے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، مسلم جو دوسری صفحہ 414، حال ابھی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكتبوا عني، میرے سے سن کے لکھا نہ کرو، ہمارا کتب عني غیر القرآن، قرآن کے علاوہ جو شخص میرے سے سن کر کے لکھے گا نا تو اسے مٹا دینا چاہیے، پھر جم کو محدث بننے ویسے میری حدیث بیان کرو مگر مجھے کام نہیں لیتا، اور جس قوت سے کام نہ لیے جاتے ہیں حکومت کمزور ہو جاتی ہے. یہ کہا جس قوت سے کام نہ لیا جائے حکومت کمزور ہو جاتی ہے. میں بیٹھے رہتا ہوں میرے نیچے گھا ختم ہو گیا, تکلیف ہو گئی ہے, اور پہلے چلتا رہتا تھا ٹھیک ٹھاک تھا بالکل, اب بیٹھے رہتا ہوں یہاں بیٹھا دھوپ پڑا کہ جا کے بیٹھ گیا پھر لکھنا شروع کر دیا منسلم نیچے گاڑی مارا گیا ختم. دعا کر اللہ تعالیٰ میرے اس نیچے گھر کو صحیح فرما دے گا. اسی طریقہ سے یہ ہے کہ قوت حافظہ جب ہی ہوگی جب آپ اس پر زور دو گے, لکھت پر زور نہ دو پھر تو انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا. صحابہ کرام کو یہ نقطہ معلوم تھا, اس بات سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے کسی شاگرد کو کہتے تھے حدیثیں یاد کرواتے تھے تو کہتے ہیں لکھ بچہ لکھ, وہ لکھ لیتے تھے کیا وہاں جا بیٹھ کر تو پتا یاد کر یاد کر لیا یاد ہو گیا ہاں جی یاد ہو گیا ہاں سنا سنا جو صحیح سنا دیا بالکل پکا مضبوط سمجھ گیا کہ یاد ہو گیا اس کو کہا چاہیے لکھا وہ بٹھا دیا. اب کیا کرے گا اب ہم سے بھی زور دینا اسے بٹھا استاد نے بٹوا دیا اب کیا کروں گا. وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ استاد نے کہا بٹھا دیا اور اب میں نہ بٹھاؤں یا بٹھاؤں تو دوبارہ لکھ لوں استاد ناراض ہوں گے ٹھیک ہے نا جی. اس واسطے کر کے وہ یہ طریقہ ہوتا تھا بٹھا دیتے تھے, اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام جو اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے لکھوا دیتے تھے لکھوانے کے بعد یاد کرواتے تھے جس وقت یاد اچھی طرح سمجھ گیا خوب ضبط ہو گیا ہے اس کے بعد پھر سنتے تھے تو سن کر کے سنتا بٹھا دیتے ہیں. یہ اللہ جب ہی اتنی بڑی بڑی کتابیں بن گئی حضرت جی لکھ لکھ کے کہاں پہنچے. تو یہ حدیث جو آئی ہے نا بٹا دو یہ اس شخص کے حق میں ہے جو مایوس کو حفظ ہی جس کے حفظ پر اعتماد ہو یہ حافظہ اس کا اچھا ہے ہم مٹا دے پائے. یہاں اتقال والے کتاب سے خطرہ ہو کہ کہیں یہ لکھے پر اعتماد کر جائے گا اس واسطے کر کے کام مٹا دے. ایک دلیل ایک جواب تو یہ ہے, دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے ناسک اس کی دوسری حدیثیں موجود ہیں وہ آگے بتاؤں گا. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت قرآن بھی لکھا جاتا تھا حدیث بھی لکھی جاتی ہوں تو حدیث کے اور قرآن کے درمیان امتیاز نہ رہتا خلط ملط ہو جاتا, اس وقت سے قرآن کے لکھنے کا حکم دیا حدیثوں کے لکھنے کا حکم نہیں دیا. ہاں چنانچہ حضرت ابراہیم نے یہ توجیہ کی کہ لکھنے کے بھروسے پر انسان ہو یعنی وہ یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے. سب اس سید نے فرمایا مت لکھو جیسے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی حدیثیں یاد کی ہیں تم بھی ہم سے سن کر کے زبانی یاد کرو. عبیدہ نے وفات کے وقت کل احادیث بتا دی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے آپ نے ایسا کیوں کیا, ساری حدیثیں تم نے مٹوا دی پیچھے کسی کو حیدا ہو جاتا کسی طالب علم کو تم نے مٹوا دی. کہا مجھے خطرہ ہے کہ نالائکوں کے ہاتھ لگے تو غلط مرادیں مراد لینے لگ جائیں گے. اور ظاہر نے فرمایا کہ جب تک علم زبانی رہا معزز رہا جب کتابوں میں مدون ہوا نا اہلوں کے پلے پڑ گیا پرویز جیسے نااہل آ گئے انہوں نے کیا سے کیا انہوں نے مضمون نکالنے لگ گئے. ایک اور بات بھی ہے جی علم میں بخل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, خدا کا فضل ہے میں علم میں بخل نہیں کرتا. کئی مولوی ہوتے ہیں نا وہ بتاتے ہی نہیں بات اصل رات کی بات بتاتے ہیں گر کی بات گر کی بات وہ نہیں بتاتے ہیں. مجھے ایک بات میں دیکھ کر کے سچی بات ہے عبرت حاصل ہوئی میرے پہلے بھی یہ میرا کام نہیں ہے چھپانے کا اس کی بات ہے تو بالکل ہی جو کچھ ہو اگر آتا ہے تو بتا دیا نہیں آتا بھائی آتا جو نہیں ہے میں کیا اور صحیح بات کہہ دیتا ہوں کہ نہیں آتا مجھے اور یہ جو بات نہ آتی ہو نا صاف کہہ دینا مجھے نہیں آتا یہ بھی علم ہے. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طریقے سے وہ ایک بزرگ تھے بہت بڑا لغت دان تھا بہت بڑا لغت دان لغت کا امام تھا بڑی کتاب اس نے لغت میں لکھی تھی اپنے طالب علموں کو وہ اس میں سے بتایا کرتا تھا. وہ کسی کو دکھاتا نہیں تھا کتاب میں بالکل کتاب دکھاتی نہیں تھی. اب وہ حد کا وقت آ گیا, اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے بھائی یہ کتاب لغت کی لکھی ہے, کسی کو نہیں دینا, ہاں کسی کو مت دینا. اب بیٹے سے تو نہیں نا وہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں بھائی اپنے پاس رکھی, پھر بیٹے کو کہا کہ اور کہیں نہ دینا, بس اتنا ہے تو دیکھتا ہے نا اب تو جو والد جو ہو جائے گا تو اب جی نہیں دوں گا کسی کو, اپنے خرچے کسی آدمی کو سمندر پار سے کہیں آیا اس کو پتہ لگا کہ فلاں مولوی صاحب جو ہے نا بہت عالم تھے, ان کو بہت بڑی لغت کی کتاب انہوں نے لکھی تھی اور کسی کو دیتے نہیں تھے, تو اب وہ بےچارے بہت ہو گئے ہیں, میں اس کے بیٹے سے کتاب مانگ کے لیا تھا, اس کا بیٹا دے دیا گا مجھے. چنا کے آیا مہمان بن کے, بھائی صاحب السلام علیکم, میں سنا ہے کورونا فوٹ ہو گئے, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا. تو اچھا اچھا آیا, اس کے پہلی پہلے نا بیٹھک میں اس کو ابھی اجازت نہیں دی داخل ہونے کی, اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو لغت کی کتاب تھی وہ خیال نہیں رہا اسے, وہ رہ کے گئی. اتفاق ایسا وہ ساری کتاب وہ بھی سمجھ گیا کہ کتابیں ساری گئی اندر. اچھا خیر مہمان آیا وہ روٹی کھاؤں تو آ جاؤ کی جگہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر بٹھایا آپ اندر گیا, وہ یوں یوں دیکھنے لگا سارا کہ تم کھانا کھا لیے ادھر نظر پڑی تو ایک کتاب رکھی اسے اٹھائی, وہ وہی کتاب لغت والی, چلا گیا جی وہ کتاب لے کے. وہ بچہ جس وقت آیا آپ بیٹھے میں دیکھا, مولوی صاحب مولوی صاحب خود مولوی صاحب یہ کیا اس نے کہا وہ کتاب وہاں رکھی تھی, وہ کتاب وہ جو کتاب پڑھی, ہاں یہ کیا بن گیا کتاب. اس بیچارے بڑا افسوس کیا, وہ کتاب لے گیا آگے سمندری سوار تھا اس کا, سمندر میں سوار ہو کے کشتی پر جہاز پر وہ جاتے جاتے ایسا اتفاق ہوا کہ بھنور میں آ گیا وہ جہاز, وہ بھنور میں آ گیا جو کشتی تھی وہ ساری غرق, اور بندے سارے غرق, کتاب کی غرق. وہ کتاب دنیا میں آج تک کسی نے دیکھی نہیں, مغل کیا نتیجہ یہ نکلا. ٹھیک ہے جی, مغل آپ بھی مغل نہ کرنا, انم کا مغل نہ کرنا, یہ بہت بری بلا ہے. مغل انم پھیلاؤ, قرآن کا علم خصوصاً پھیلاؤ, لوگوں تک پہنچاؤ, لوگوں کو توحید بتاؤ, لوگوں کو سمجھاؤ, ہر طریقے سے کچھ خواہش تکلیف ہو, مشکل ہو, ڈنگے پڑے, گالیاں پڑے, کچھ ہو, توحید کا علم پھیلاؤ, لوگوں تک پہنچاؤ, یہ آپ کا حق ہے. مغل نہ کرنا, بہت بڑی بری بلا ہے. مغل کا نتیجہ دیکھ لیا, میں بھی اس بات سے مغل لیا, بھائی کافی میری ہے میں دے سکتا ہوں, مگر یہ بات ہے کہ آپ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے, کہیں پانی گر گیا کہیں کچھ جی, میں بہت احتیاط کروں گا جی, میں بالکل پانی نہیں گرنے دے دوں گا جی, بالکل دیکھا تو بس میں نے پتہ ہی کتنی دفعہ یہ لکھی کتابیں اور کتنی دفعہ میری برباد ہوئی ہے, اب نئے دن سے پھر لکھی ہیں, ابھی لکھ رہا ہوں. تو فوٹو سے دیکھ کر کے آپ کو دی جائے اور فوٹو سے لے لیجیے, فوٹو دے سمجھے, اب یہ پتی سیاہی ہوتی ہے, یہ اگر پانی گر بھی جائے نا یہ زیادہ ٹھیک ہے, آپ پانی کی ہمیشہ بھی کرتے ہیں کتاب ہی غائب ہو جاتی ہے. ہاں جی باقی رہا یہ کہ وہ جواب درمیان والا جو تھا نا وہ ٹھیک ہے بہ نسبت دوسرے جوابوں کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا ہوگا مگر پھر اجازت بھی دی ہے لکھنے کی, چنانچہ ایک دفعہ حضرت نے تقریر فرمائی, یمن کا ایک بندہ تھا ابو شاہ اس کا نام تھا, اس نے کہا حضرت آپ نے تقریر فرمائی ہے تو یہ تو بھول جائے گی, آپ لکھوا دو نا ذرا. تو آپ نے فرمایا ساتھیوں کو اصحاب کو کہ اکتبو لی ابی شاہ, ابو شاہ کو لکھ دو بھائی یہ تقریر میں نے کی ہے, ابو داؤد میں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, ابو داؤد بخاری کا سب اتمانے لکھا ہے, مسلم کا حوالے لکھنا بھول گیا ہوں, ابو داؤد سب 283 بخاری سے پہلی سفر 329 تو غیر القرآن جو ہے لکھا گیا کہ نہ لکھا گیا؟ اچھا، اور ادھر ادھر بہت مقامات پر آپ نے چٹھیاں لکھی تھی، کتاب لکھی تھی، مردم شماری کا حکم دیا تھا کہ جتنے بندے ہمارے مومن ہو گئے ہیں نا، ان مردوں کا بھی اس میں نام لکھو، مردم شماری کرو، اور عورتوں کا بھی نام لکھو ان کو مردم شماری کرو، بچوں کا بھی نام لکھو ان کو مردم شماری کرو. وہ فہرست باقاعدہ تیار کی گئی، ان میں سے جو محاربین ہیں جو کہ لڑنے والے ہیں کافروں کے ساتھ لڑیں گے مجاہدین، ان کے نام الگ لکھے، چھوٹے بچوں کے نام الگ لکھے. اللہ میرا نام بھی لکھا گیا ہے اور میری بیوی جو ہے اس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، حج پہ جانے کا. اب ادھر کہتے ہو کہ اور اکیلا حج نہ کیا کرے، یا ساتھ خامد ہونا چاہیے یا ساتھ کوئی بھائی باپ وغیرہ کوئی ہونا چاہیے. تو اب میں کیا کروں، بھائی باپ اس کا ہے کوئی نہ، میں ہی خامد ہوں اس کا. تو آپ نے فرمایا جا اب میں بیوی کے ساتھ حج کا بخاری شریف. اب وہاں نام لکھا گیا نا اس کا غزوہ میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ لکھنا کوئی بالکل منع نہیں تھا، کہ قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھو. اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکھی پوری کتاب الصدقہ، کتاب الصدقہ، اس میں لکھا کہ اونٹوں میں اتنی زکات، اتنی اونٹوں سے اتنی زکات، اتنی اونٹوں سے اتنی زکات، اتنی گائے ہوتی اتنی زکات، اتنی بکریاں ہوتی اتنی زکات، اتنی تازہ چاندی کی اتنی زکات، سونے کی اتنی زکات. تو ساری باقاعدہ فہرست لکھی، فہرست لکھ کر کے تو حاملین کو دینے لگے تھے، پر ابھی دی نہیں. رب یخرج الیہ مالی حتی قبض، یہاں تک کہ حضرت کی روح مبارک قبض ہو گئی. جب پتہ چلا نا کہ آپ کو وقت آ گیا ہے، رسول ربی آ گیا ہے، جبریل اسلام بھی آ گئے، کہنے لگے جی یہ صاحب حضرت ملک صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں جی، تو یہ آپ کی روح قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، اجازت ہو تو آ جائیں. تو ہم تو یقین ہو گیا جب تو اور آپ اور انہیں وہ جو لکھا ہوا تھا نا، اس لکھے ہوئے ساری فہرست پوری سبق کی جو تھی، وہ ساری فہرست اپنی تلوار کے ساتھ وہ باندھی بندوا دی، کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں بھیج نہیں سکا، بھیجنا تھا عملوں کی طرف. تو اب میرا وقت آ گیا ہے، اب ایسا کرو کہ تلوار کا کو لگا دو، اس کے بعد جو آئے گا تو ان کو دے دیں. اسی طریقے سے ایک اور ہے مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا خط وہ لے آیا، کہنے لگا تو کتاب رسول اللہ الذی کتبہ فی الصدقۃ، وہ صدقے کے بارے میں جو آپ نے لکھا تھا یہ وہ نسخہ ہے. وہی عند آل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب کے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ خطوط یہ اب ان کی فہرست آپ لکھ لو خود یہاں سے، یہ لکھت تھی عام، وہ پہلے پہلے شروع شروع میں آپ نے منع کیا تھا، وہ حکم آپ منسوخ ہو گیا. یہ سوال احکامات فرائض کے، سنن کے، دیات کے، سب عمرو بن حضرت کو لکھ کر کے حضرت نے دیے تھے، اس کے بہت سے حوالہ جات موجود ہے. حضرت نہیں لکھ سکتے تھے، مگر دوسرے صحابہ تو لکھتے تھے نا، جن صحابہ نے لکھنا سیکھا ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، انہوں نے بچپن ہی سے سیکھ لیا تھا وہاں، جب آپ مکہ شریف میں ہی رہتے تھے. اور زید بن ثابت بھی کاتب تھے، حضرت علی بھی کاتب تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی، یعنی لکھوائی تھی، وہ کاتب لکھے ہوتے اس طرح ہوتا ہے، کاتب یہ امر بال کتابت ہے، یہ بھی ہوتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آگے بات کروں گا کہ ایسی ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جن کا حکم اس طرح ہوتا ہے. کاتب فلاں نے لکھا ہے، کالا فلان کی کتاب ہی کہتا ہے، کالا میرا کاتبہ ہوتا ہے، تو اس نے آپ نے لکھی ہو تو کسی سے لکھوائی ہو تب بھی یہی کہیں گے کاتبہ، ٹھیک ہے نا جی. جس طرح مبسوط سرستی ہے، علامہ سرستی رحمۃ اللہ علیہ خود بیچارے جیل میں تھے، طالب علم باہر بیٹھے رہتے تھے، املا کراتے رہتے تھے، تھے کہتے تھے کہ تم لکھ لو بھائیو، میں تو اب جیل میں جاؤں، جیل میں کنواں، کنویں کے اندر بیچارے پڑے ہوئے ہیں، کنویں کے اندر ہے نی، اور اوپر طالب علم بیٹھے ہیں اندھیرے پر ہے نی، تو اندر سے ہی بیچارے بول رہے ہیں اور اوپر طالب علم لکھ رہے ہیں. یہ بھی دور گزرا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ مبسوط کس نے لکھی ہے جی؟ علامہ سرخسی نے لکھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، حالانکہ انہوں نے تو کوئی نہیں لکھی، انہوں نے لکھوائی ہے، بول رہے تھے. اچھا اللہ اکبر. حضرت جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد خاص حمام بن ملبہ ان کو حدیثیں لکھ دی، اور حدیثیں لکھ کر کے وہ اس کے حوالے کر دی اور اس کے پاس رہی، پھر اس کے بیٹے کے پاس رہی ہوں گی، اس کے پوتے کے پاس رہی ہوں گی. بخاری مسلم جو ہے نا، انہوں نے ان حدیثوں کو لیا ہے، بالکل وہی حدیثیں موجود ہیں بخاری میں، وہی حدیثیں ترمذی میں، مسلم میں موجود ہیں. وہ نسخہ جو حضرت ابو ہریرہ نے حمام بن ملبہ کو جس چمڑے پر لکھوایا تھا، وہ چمڑا اب تک موجود ہے، 15th century آ گئی ہے، وہ نسخہ اب تک موجود ہے. استنبول میں کچھ حصہ اس کا موجود، اور جرمن کے کتب خانے میں کچھ حصہ اس کا موجود. ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد دکن کے عالم ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، وہ فرانسیسی زبان بھی جانتے ہیں، بہت بڑا زبانوں کا ماہر ہے وہ اس وقت فرانس میں رہتے ہیں. انہوں نے وہاں بہت دین کی خدمت کی ہے بفضل اللہ تعالی. وہ خود جہاں تحقیق کرنی ہوتی ہے خود آپ پہنچتے ہیں. حنین، حوازن، ان کی جو تاریخی واقعات ہیں قرآن میں تو ہیں، یہ حدیثوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں. انہوں نے خود وہاں جا کر کے ان علاقوں کا معائنہ کیا ہے. وہاں کوئی چیز نہیں جا سکتی، وہاں گدھا بھی نہیں جا سکتا، گدھا بھی گرتا ہے وہاں. آپ بھی گرتے پڑتے ان پہاڑیوں پر سے کس طرح وہاں پہنچے ہیں، اور ان کو جا کر کے انہوں نے معائنہ کیا ہے، دیکھا. اور فرانسیسی زبان میں کتابیں لکھ رہے ہیں. انہوں نے خود جا کر کے جرمن میں بھی دیکھا، استنبول میں جا کر کے دیکھا، وہ چمڑا موجود ہے، اس پر لکھا ہوا موجود ہے، اس کا بھی انہوں نے فوٹو کیا، فوٹو ہمارے میرے پاس موجود ہے، چھاپ دیا، چھاپ کر کے ہم تک پہنچا دیا، الحمدللہ للہ. انہوں نے مسلم عبدالرزاق بھی دیکھا ہے وہاں، انہوں نے مسلم ابن ابی شیبہ بھی دیکھا ہے، یہ عبدالرزاق ماں بنیما کا شاگرد ہے، اور ابن ابی شیبہ یہ ابو حنیفہ کا مدد مقابل تھا، ابو حنیفہ کو رد کرتا تھا. جب ابو حنیفہ نے یہاں غلط مسئلہ کیا ہے، یہاں ابو حنیفہ غلط مسئلہ کرتا ہے، اس نے آپ مسلم ابن شیبہ جو ہے اس کے اندر ایک مستقل جز ہے جو کہ امام حنیفہ پر رد، امام حنیفہ پر رد. اللہ تعالیٰ دیوبند کے علماء کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے پھر اس رد کا خط لکھا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے. جو ابن ابی شیبہ نے رد کیا امام حنیفہ پر، اس کا رد دیوبند کے علماء نے کیا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کسی نے اور کیا ہوگا، مگر ہمارے سامنے وہ بات نہیں آئی، ہمارے سامنے تو علماء دیوبند کی کتابیں آئی ہیں، انہوں نے واقعی اس کا رد کیا. تو یہ کتابیں وہاں موجود ہیں، انہوں نے ان کا بھی فوٹو دیا ہے. اب پرویز صاحب جو ہے نا، وہ یہ نہ کہیں کہ 250 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں، لوگوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں حدیثیں، یہ بات غلط ہو گئی ان کی. ابو ہریرہ نے خود حدیثیں لکھوائی، لکھوا کر جس کے بعد وہ اب تک موجود ہیں 15th century میں بھی. اب کس طرح پرویز کہتا ہے کہ 250 سال گزر چکے تھے، اس کے بعد لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کر دی، بنانی شروع کر دی، اور وہ حدیثوں کا تقابل کیا پھر، وہ حدیثیں جو لکھی ہوئی ہاتھ ملی ان کو، ان کا پھر تقابل کیا بخاری کے اندر جو حدیثیں وہی آتی ہیں، اور مسلم میں جو حدیث آتی ہیں حمام بن ملبہ کی روایتیں ابو ہریرہ سے جو ہے وہ بالکل ایک حرف کا بھی فرق نہیں. اب بتا بھی یقین نہیں آتا پرویز کو، اب تو یقین آنا ہی چاہیے. ہاں جی، مراد یہ دان ہے بلوان میں. اچھا پھر امام ابن ملبے کے شگرد معمر بن راشد، معمر بن راشد اس کے مخطوطے بھی ملے ہیں. ہاں جی وہ دستیاب ہوئے. پھر معمر بن راشد کے تلمیذ عبد الرزاق ابن حمام صنعانی اس کے جمع کرتے مخطوطے بھی دستیاب ہو چکے ہیں. مسلم ابن ابی شیبہ مسلم حمیدی اس کے مخطوطے بھی دستیاب ہو چکے ہیں. یہ حمیدی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہوا ہے، احمد بن حنبل کا مذہب، دستیاب ہو چکے ہیں. اس وقت مخطوطے موجود ہیں، وہ چمڑے جن کو انہوں نے لکھا تھا. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حضم کو کہا تھا وہ جو حدیثیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ان کو ذرا غور کرو اور ان کو لکھ. کیوں مجھے خطرہ پڑ گیا ہے کہ علم مٹ جائے گا، علماء جا رہے ہیں اور پیچھے کون ہوگا؟ اس واسطے کہ جلدی جلدی لکھو تاکہ یہ علم محفوظ ہو جائے، کتاب میں کتابی شکل میں آ جائے. ہاں انی خفت دروس العلم و ذهاب العلماء مفتاح السنة للخلق صفحہ 21. اب آئیے تفسیر کی طرف. اب جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھاتے وقت تفسیر آیات میں جو بہت بڑا اہم کام ہے، نہایت احتیاط اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال فی القرآن بغیر علم، جو بغیر علم کے، دین کا علم اس کو نہ ہو، شرع کا علم اس کو، قرآن و سنت کا علم نہ ہو، بغیر علم کے قرآن میں کچھ ہو، بک مارے گا اپنا جہنم میں ٹھکانا بنا لے گا. پرویز کو اپنا ٹھکانا معلوم اب ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہوگا. مر گیا. نبو چکرا لیا، جانتے ہو نبو چکرا لیا؟ چکرالا ضلع میاں والی میں ایک شاعر ہے، اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام اصل میں تھا غلام نبی. اس نے کہا کہ یہ مشرکانہ نام ہے، اس بات کہ غلام نبی میں نہیں رکھتا، نام کیا نام عبداللہ رکھتا ہوں، وہ عبداللہ مشہور ہے. حالانکہ ماں باپ نے اس کا نام غلام نبی رکھا ہے. غلام نبی کو کہا کہ مشرکانہ نام ہے. غلام اور عبد کا فرق نہ سمجھا، غلام اور عبد کا فرق ہے. جیسے کہ یہ لوگ آج کل کہتے ہیں غلام اللہ خان بھی آنے، یہ نام غلط ہے، تو بڑے اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کا بیٹا بن گیا. غلام اللہ کا معنی کرتے ہیں خدا کا بیٹا ہے. غلام غلام غلام یقون کی غلام ولمیم سسری بشر ہوں، غلام کو میں نے بیٹا ہوا. اللہ یقون کی غلام مکان سے ملاتی آچرن، غلام کو میں نے بیٹا ہوا. میں نے پھر کہا آپ کو، میں نے کہا وہ جو کہہ رہا تھا سیارہ اور قافلہ میں سے ایک آدمی، اس اگلا دلوا اس نے ڈور لٹکایا کنویں میں، قال یا بشرا ھذا غلام، یہ میرا لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے، یہ من ہے. اگر جاؤ جاؤ بھابیا، میں نے کہا کہ جواب دے بھابھی، بھابھی کیا تو اس کا جواب دے. اچھا آئے تیرے سے بات کرنا میں ہار جاتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، تو آپ نے وہ دنیا نکالتے ہیں، بس دنیا نکال کے ہوتی ہے. بھائی ہارنا غلام یہاں کہو کہ بیٹا، بیٹا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا ہے، وہ کس طرح کہتے ہیں یا بجلا اللہ غلام، غلام تو میرے لڑکے کے ہوتے ہیں. اور پھر فارسی زبان میں غلام کو میں نے بیٹے کی بھی نہیں، لڑکے کی بھی نہیں، بلکہ غلام کہتے ہیں جو کسی کا نوکر ہو، کسی کی خدمت کرتا ہو، خادم ہو، خدمت گزار کو کہتے ہیں غلام. تو یہ خدمت خدا کے قانون، خدا کے قرآن کی خدمت کرنے والا غلام اللہ، یعنی غلام ہو قرآن، قرآن مجید، کتاب اللہ، غلام ہو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اس کا خادم. کیوں جی غلط مانا ہے، غلام اللہ خادم. پھر کہتے ہیں یہ نا ہم دکھا دیتے ہیں کہ غلام اللہ نام پہلے بھی ہوا ہے. قصور میں ایک مولوی صاحب تھے، عالم تھے، اور انہوں نے تائید الاسلام ایک کتاب لکھی ہے، تائید الاسلام عیسائیوں کی ترغیب میں، وہ میرے پاس موجود ہے. اس میں ایک وہ لکھنے والا کون، حضرت مولانا غلام اللہ صاحب قصوری، ان کا نام غلام اللہ ہوا ہے، یہ تو پرانا نام ہے، ان کا نام، ان کا نام غلام اللہ اگر کسی نے کہہ دیا تو کون سی غلطی ہو گئی، اب حضرت خود فرما لیتے کہ میرا نام ماں باپ نے غلام خان ہی رکھا تھا, غلام محمد خان یا غلام خان. تو پھر غلام خان مجھے لوگ کہتے تھے غلام خان. میں اسی نام سے مشہور تھا. ہم واقعی بچپن میں ہم بھی سنتے رہتے غلام خان. ہم نے بچپن میں جب میں انگلش میں پڑھتا تھا, مولوی غلام خان بھائی بڑا کوئی منطقی ہے, مولوی غلام خان بڑا منطقی ہے, بڑا خوش نام کے اندر ہی لوگ تھا غلام خان, بہت بڑا منطقی. اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے, میں ان کی زیارت کے لیے گیا, ملا ملاقات ہوئی. اس کا نام کیا ہے آپ کا؟ کہ مجھے غلام خان کہتے ہیں. جی آپ غلام اللہ خان ہو؟ آپ غلام اللہ خان. بس وہ نام مشہور ہو گیا, اب غلام اللہ خان ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غلام اللہ خان. بات یہ ہے قرآن شریف کے اندر بغیر علم کی جو بات کہے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے, یہ حدیث حسن صحیح ہو. بالکل صحیح. علماء نے کہا ہے کہ رائے سے بات کرنا قرآن شریف میں یہ بالکل حرام ہے, اور اس کے حق میں بہت بڑی زبردست خدا تعالیٰ کے جلال و مروان نے زجر فرمائی ہیں. ایک تفسیر ہوتی ہے, ایک تعبیر ہوتی ہے. تعبیر اور تفسیر میں فرق ہے. تعبیر کا من ہوتا ہے مسئلہ مسمت کرتے ہوئے ایک بات نکالنا. ایک تفسیر ہوتی ہے, ایک تعبیر ہوتی ہے, اور ایک وہ تحریف ہوتی ہے. یہ تین چیزیں سمجھ لو. تفسیر کا اجلاس دو معنوں پر آتا ہے. قرآن الفاظ کے الگ الگ معنی بیان کیے جائیں, پھر پوری آیت کا مطلب بتایا جائے, یہ تو ہے تفسیر. تعبیر کے معنی ہے, تعبیر کے معنی یاد رکھو, اور ہیرا پھیری کا زمانہ یاد نہیں. تعبیر کے معنی ہے نبی قاضی اور علم معانی کی طرح آیت کا مفہوم بیان کرنا, یہ تعبیر ہے. تحریف کیا ہے؟ جو نہ تفسیر ہو نہ تعبیر ہو. اگر کوئی عبارت اس قسم کی آ گئی نہ یہ قاعدے کے تحت, وہ تحریف نہیں ہوگی بلکہ وہ تعبیر ہوگی. کیونکہ قرآن کا جو مفہوم ہے نا, اس کو نہ یہ قاعدے کے تحت حل کیا گیا ہے, معنی کے تحت حل کیا گیا ہے. جس کا ذالک الکتاب لہو ہے وہ کتاب, اب راج کا کیا زمانہ کرتے ہیں, وہ کامل مکمل اکمل یہی کتاب ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ تعبیر اس واسطے کر لفظ لفظ میں وہ کتاب, یہ تعبیر ہے کہ علم معنی کی جو سے معنی کیا گیا ہے. کیونکہ راج کا اشارہ وعید کے لیے ہوتا ہے, بہت ایک رتبی ہوتا ہے, ایک بہت حصی ہوتا ہے. یہ وہ جو رتبی ہے, بہت مرتبہ والی کتاب, اونچے مرتبہ والی کتاب. اور پھر زارے کا مرفا تو الکتاب بھی مرفا ہے, مبتدا خبر دونوں مرفے ہوں, وہ تو حضرت کا فائدہ دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کامل مکمل اکمل بڑے رتبے والی کتاب ہے تو یہی کتاب ہے. کتاب کہلانے کی حقدارت یہی ہے. یہ مانا جو کریں گے یہ علم معنی کی تحت کر کے کیا, یہ مانا. اس واسطے یہ تعبیر ہے, یہ تحریف نہیں ہے. ضمیروں کا مرجع, یہ زمین راجی ہوتی ہے, یہ زمین راجی ہوتی ہے کسی اور کی طرف, یہ زمین راجی ہوتی ہے کسی اور کی طرف, یہ زمین کسی اور کی طرف. یہ کیا بنے گا جی؟ انتشار سے زمائل. انتشار سے زمائل کو علماء نے لکھا ہے کہ منع ہے. اگر وہ زمین ایک کی طرف راجی کرو, دوسری بھی اسی کی طرف راجی کرنے چلے جاؤ, پھر انتشار سے زمائل نہ آئے گا. اب ایک من ایسا ہے کہ جس میں انتشار سے زمائل لازم آتا ہے, ایک من ایسا ہے جس میں انتشار سے زمائل نہیں لازم آتا. تو ان میں سے بہتر کون زمانہ ہوگا جس میں انتشار سے زمائل نہیں لازم آتا؟ وہ میرا بہتر ہوگا. اس کو پھر کیا کہو گے؟ یہ غلط ہے. بلکہ دوسرے کو کہیں گے وہ مرتی ہوں اور یہ راجے ہے. چنانچہ قرآن شریف نے اللہ فرمایا کہ بشیر من نذیر لتؤمنوا باللہ ورسولہ نہیں ہے وہ تو من باللہ ورسولہ ایمان اللہ پر وتعزیروہ وتوکلوہ وتسبحوہ بکرۃ واصلہ ایمان اللہ پر ورسولہ یہ زمین کدھر رہتی ہوگی اللہ کی طرف رسول کس کا اللہ کا وتعزیروہ یہ زمین راجع ہوگی رسول کی طرف راجع وتوکلوہ رسول کی طرف راجع وتسبحوہ پھر اللہ کی طرف راجع یہ کیا کبھی زمین راجع ہو رہی ہے رسول کی طرف سے کبھی زمین راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف یہ کیا یہ انتشار آیا کہ نہ آیا القرآن بھی علوم القرآن علامہ سرکشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے یہ کیا ہے بہت ہی وہ اس علم کے اندر اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے وہ بے سمجھ ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے جہل ہے وہ علم سے وہ زمینیں سب اللہ کی طرف راجع ہوتی ہیں آمین باللہ و رسولہ و تعزروہ و توکلوہ و تسبحوہ و بکرۃ واصلہ سب کچھ اللہ کی طرف راجع ہوتی ہے اب یہاں پر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تھوڑا ضرور تو کہ زمین رسول کی طرف راجے ہوتی ہے تو پھر آگے زمین پھر وہ کس کی طرح سب ہو رسول کی تصویر بیان کرو ان دشاہ سے زمایا زمایا کس راجا اسی طریقہ سے اس کا تھا تم نفس بدا رات ہو گیا اللہ جمع کل نہ ہو نباد ہاں پہلی زمین راجے ہوگی کس کی طرف ہو نفس کی طرف پھر آگے فکل نہ ہو وباد آپ مار اس کس کو اس بکرا کو سات بار اس کس نفس کے یا مارو اس نفس کو سات بار اس بکرا کے وہ بکرا کی طرح آ گیا یہ کوئی دوسرا کیوں ہو گیا اور یہاں سے بکرا دور جا گزرا کہیں زمین جیسے دائر اور درمیان قریب اور بعید کے تو زمین قریب کی طرف راضی کی جاتی بعید کی طرف نہیں راضی کی جاتی ایک قاعدہ ہے قاعدہ نمبر دو یہ ہے کہ انتشار میں زمائی نہ جائے گا تم نفس بتا رہا تم بھی ہاں یہ آدمی کدھر آگے ہو رہی ہے نفس کدھر آگے اللہ جمع کون نس ہو یہ زمین کدھر نفس کی طرف آجا ہوتی ہے بات یہاں نفس کی طرف آجا ہوتی ہے بعد نفس کو بڑا نفس کے ساتھ مارو مذہب نے قدر کیا سر الگ کر دیا گردن الگ کر دی گھر الگ ہو گیا تو خدا نے حکم دیا بزوانی پیغمبر کے کہ اس کا پاس حصہ جو تم نے کاٹا ہے اس کو اس دھر کے ساتھ لگاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے وہ جو سیوی تھی وہ سیوی اس دھر کے ساتھ لگائی وہ لگاتے گئے زندہ ہو گیا بس اس نے بولا اس نے کہا جی مجھے فلاں نے قتل کیا ہے حیرات باز ہو گیا سارا تو یہاں دیکھو زمین راجے ہو رہی ہیں آپ محسرین دوسرے تو بکرا کی طرف زمین راجے کرتے ہیں نا یہاں بکرا کی طرف راجے کرتے ہیں ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ زمین اس نفس کی طرف راجع ہوتی ہے نہ یذکر و یونس مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مونس بھی استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح معلوم تستطیع علیہ صبرا ایک جگہ فرمایا معلوم تستطیع علیہ صبرا دونوں لغتیں بتا دی کہ دونوں استعمال کر سکتے ہو اسی طرح یہاں وہ زمین بتا دیا کہ نفس کی طرف زمین مذکر کی بھی راجع ہو سکتی ہے مونس کی بھی راجع ہو سکتی ہے نہ بھائی نفس کی طرف زمین جانا مذکر کی بھی راجی ہو سکتی ہے مونس کی بھی راجی ہو سکتی ہے اس وقت بکل نظر وہ ہو باز یہاں کا اب ٹھیک ہوگا کہ نہیں اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تم تحریف کرتے ہو قرآن میں یہ تحریف ہے یا تعویل ہے ہاں یہ قواعد نحویہ کی تحت اور معنی کے قانون کی تحت ہم یہ منع کیا ہے دو قاعدے یہاں لگتے ہیں ایک یہ ہے کہ قریب اور بعید کی طرف زمین راجا ہو تو قریب کی طرف زمین راجا کرو بعید کی طرف نہ راجا کرو دوسرا انتشار سے تمہارے کا جائے ٹھیک ہے نہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں مجھے مل جائے یہ چیز مگر مجھے کسی تفسیر میں یہ بات نہیں ملی پھر میں کیا حضرت مولانا ہوتا ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے کہا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں بڑی تفسیریں ان کے پاس موجود ہیں تو ممکن ہے یہ مجھے بتا دیں گے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا مجھے بھی یہ بات ملی نہیں تھی ابو الکلام آزاد جو ہے نا اس نے یہ رکھا ہے مگر ابو الکلام آزاد کو یہ لوگ تو مسلمان ہی نہ سمجھتے ہوں گے ہم آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں جی ہاں محمد اللہ پر اللہ اکبر اب حضرت جی تفصیل جو ہے نا اس کی کئی صورتیں ہیں اب ہمارا سمجھ آ گیا تفسیر کا اور تعبیر کا اور تحریف کا تفسیر القرآن اس کی کئی صورتیں ہیں تفسیر القرآن قرآن وہ ہے جو کہ قرآن خود اپنی تفسیر آپ کرے. ایک تفسیر القرآن وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. نمبر تین تفسیر القرآن وہ ہے جو صحابہ کرام سے مروی ہے. قدر تو تم کہتے تھے کہ سوا حضور کے کوئی تفسیر کر نہیں سکتے تھے, صحابہ کی کہاں آپ نے بیچ میں ایک لگا دی بات. جی اس انتشار سے زمیر تک کے متعلق یہ بھی سوال ہے, یہ حضرت صاحب جو ہے یہ کتابی کی طرف تو نہیں لوٹاتے ہیں, ان منہ کتاب قبل بہت ہی یہ پیچھے سارے ضمیر حدیثہ ہے سوامی تو برابا اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر صحابہ کی کہاں سے پھر آ گئی جب تفسیر سوا رسول اللہ کو کر نہیں سکتے. علماء نے لکھا ہے اور حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اگر نام حضور کا لیتے ہیں براہ راست تو وہ بات ہو گئی نہیں ٹھیک, حضور نے یوں فرمایا ہے. اور جہاں صحابہ کرام نام نہیں نہ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے, وہ موقوف حکم مرفوع کیا ہے, کیونکہ تفسیر اپنے رائے سے کوئی صحابی نہیں کر سکتا. تو جو انہوں نے تفسیر کیا ہے انہوں نے بے شک نام حضرت کا نہیں لیا مگر سنی حضرت سے جب تفسیر کی ہے, ایسا موقوف حکم مرفوع کی ہوتا ہے. سمجھ آ گئے؟ اور تین ہو گئے, تفسیر القرآن بالقرآن, تفسیر القرآن بالاحادیث, ٹھیک ہے, تفسیر القرآن باقوال الصحابہ, تفسیر القرآن باقوال التابعین. ایک یہ ہوتا ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین جو ہے نا وہ بھی تابعی اپنی طرف سے بات نہیں کرے گا, صحابی سے سنا ہے. صحابی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کہ اس وقت وہ بھی اسی حکم میں ہو گیا, سب تابعین صرف صحابی سب اسی حکم میں ہے. اس کے بعد اگر کوئی تفسیر کرے گا ہم اس کی تفسیر نہیں مانیں گے. اب رفا نہیں مانتے تو ہم کو مانیں.